अनंत चौदह सुखदाई अनंत सुख लेकर आई ढोल मंजीरे बाज रहे हर भक्त हृदय मस्ती छाई बप्पा भूरिया रे अगले बरस तू जल्दी आ भक्त हृदय से कूच उठी और आसमान तक पहुँची जा गणेश जी की मूरत लेकर निकले भक्त विसर्जन को गणेश जी का सदा विराजे हर एक भक्तों के मन में अनंत सुख लेकर आई ढोल मंजीरे बाज रहे हर भक्त हृदय मस्ती छाई थी घर घर में श्री मूरत की आज विदाई यादें रह गई अंतर में यादें रह गई अंतर में अनंत चौदह सुखदाई ये अनंत सुख लेकर आई ढोल मंजीरे बाज रहे हर भक्त हृदय मस्ती छाई गणपति बप्पा मोरिया रे अगले बरस तू जल्दी आ भक्त हृदय से गूंज उठी और आसमान तक पहुँची जा श्रद्धा से वाहन खूब सजाए हैं फूल सुगंध गुलाल रोशनी हर एक मन को भाए अपनी श्रद्धा से वाहन खूब सजाए फूल सुगंध गुलाल रोशनी हर एक मन को भाए हैं ढोल नगाड़े और मंजीरे गणपति बप्पा का जयकार टगर टगर के फूल कणों में उछल रहा है भक्ति जोश उछल रहा है सुखदाई ये अनंत सुख लेकर आई ढोल मंजीरे बाज रहे हर भक्त हृदय मस्ती छाई गणपति बप्पा भूरिया रे अगले बरस तू जल्दी आ भक्त हृदय से गूंज उठी और आसमान तक पहुँची जा देते विदा के आते मन में गाते पूजा वर्षी ला करिया पूजा वर्षी ला करिया अनंत चौदह सुखदाई ये अनंत सुख लेकर आई ढोल मंजीरे बाज रहे हर भक्त हृदय मस्ती छाई गणपति बप्पा भूरिया रे अगले बरस तू जल्दी